batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Amin. Kadere olan imanımızı artırsın. Amin. Ve ayağımızı İslam'dan kaydırmasın. Amin. Tevhid ehli insanlar olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Allah razı olsun.